Allah kimni hidoyat qilsa u adashmas, o'zi adashtirsa hech kim hidoyat qilmas. Haqdan toyintirma bizga g'azabing qilma, g'azabingda adashganni o'zi ham bilmas. Butun inson almisoqda bergan ahd paymon, murtiga fursat yetsa bo'lmay pushaymon. Mahshar kuni hayvonlar ham bo'lganda tuproq, kofir aytar qani men ham bo'lsaydim hayvon. Butun inson almisoqda bergan ahd paymon, murtiga fursat yetsa bo'lmay pushaymon. Mahshar kuni hayvonlar ham bo'lganda tuproq, kafir aytar qani men ham bo'lsaydim hayvon. Alloh kimni hidoyat qilsa u adashmas, o'zi adashtirsa hech kim hidoyat qilmas. Haqdan toyintirma bizga g'azabing qilma, g'azabingda adashganni o'zi ham bilmas. Allah kimni hidoyat qilsa u adashmas, o'zi adashtirsa hech kim hidoyat qilmas. Haqdan toyintirma bizga g'azabing qilma, g'azabingda adashganni o'zi ham bilmas.